witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie wsparli Polskę w sprawie nieobecności prezydenta podczas Światowego Forum Holokaustu. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Senat jednogłośnie wyraził krytyczne stanowisko w sprawie fałszowania historii przez władze Rosji. Kolejne loty odwoływane na lotnisku w Balicach. To z powodu mgły. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że władze USA przekazały stronie izraelskiej krytyczną ocenę w sprawie niedopuszczenia do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas obchodów Światowego Forum Holokaustu, które odbędą się w Jerozolimie. Minister Krzysztof Szczerski spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem oraz kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa, o czym z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Po wizycie w Białym Domu Krzysztof Szczerski powiedział, że strona amerykańska w pełni rozumie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o niewzięciu udziału w konferencji organizowanej przez Yad Vashem. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie, czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Szef gabinetu prezydenta RP dodał, że niezadowolenie strony amerykańskiej zostało głośno wyrażone przez Biały Dom stronie izraelskiej. Strona izraelska zna stanowisko amerykańskie w tej sprawie. Ono było wprost przekazane już z organizatorom tej uroczystości. Minister Szczerski poinformował, że na organizowane w Polsce obchody rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia przyleci wysokiej rangi delegacja amerykańska pod przewodnictwem sekretarza skarbu Stephena Mnuchina. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu nie zgodzili się na przemówienie polskiego prezydenta, zgodzili się natomiast na przemówienie Władimira Putina, który w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. Głos w tej sprawie zabrał wieczorem polski senat. W uchwale Izba Wyższa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec, jak czytamy, rozpowszechniania przez Władimira Putina i rosyjskie władze nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą i była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Dokument przyjęto jednogłośnie. Nie poprawia się sytuacja w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice z powodu mgły. Loty samolotów są odwoływane lub przekierowywane na lotniska w innych miastach. Złe warunki atmosferyczne od rana zakłócają pracę lotniska. Po porannym przestoju starty i lądowania zostały wznowione przed południem. Potem jednak pogoda się pogorszyła, co skutkuje dalszymi utrudnieniami. Statusy lotów są na bieżąco aktualizowane na stronie krakowairport.pl i aplikacji mobilnej. Według tablicy lotów odwołane zostały wieczorne przyloty, m.in. z Amsterdamu. Część samolotów została przekierowana do Katowic. Zamiast dodatkowego przedmiotu kilka lekcji o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Decyzją resortów zdrowia i edukacji od przyszłego roku szkolnego dzieci będą uczyły się tego, jak o siebie dbać, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy zbudowany pewien swój projekt w zakresie lekcji o zdrowiu. Może to być w roku 2 czy 3 godziny. To jest mniej istotne. Istotne jest, żeby lekcje o zdrowiu się pojawiły. Wiecie, czego nie należy robić, żeby być zdrowym? Nie można palić papierosów. A co trzeba robić? I zdrowe rzeczy. Skąd wy to wszystko wiecie? Od pani, od przyrody. Fajnie by było, gdyby to był specjalista. Dzieci inaczej tego słuchają. Dyrektor szkoły numer 36 w Łodzi, Małgorzata Górecka. Nauczyciel jest taki trochę może spowszedniały. Będziemy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia ustalać, w jakim zakresie można wspomóc nauczycieli. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Anna Ostrowska. Natomiast osobnego przedmiotu nie przewidujemy. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli. Nie wyklucza też wsparcia ekspertów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gęste mgły do rana będą występowały na północy Śląska i Małopolskie, także na południu województwa świętokrzyskiego. W nocy słabe opady deszczu prognozowane są tylko na zachodzie. Jutro maksymalnie 7 stopni. Tak ciepło będzie w Szczecinie, do tego popada prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bo to miejsce, program Trzeci Polskiego Radia, studio imienia Agnieszki Osieckiej, te miejsca właściwie artystów kochają i zawsze są po ich stronie. Ja się witam z Państwem w imieniu całej kolorowej, fantastycznej ekipy, z którą mam zaszczyt, honor pracować przy ofensywie od 14 lat. W imieniu Anny Gasek, Agnieszki Łukasiewicz, Michała Jakubika i dziś również i Oli Budki, i Zosi Sylwin, która przygotowuje te koncerty pieczołowicie i bardzo skrupulatnie. To piękni ludzie. Dla nich też brawa. Bardzo proszę. Za chwilkę pewnie, czego w radiu nie będzie widać, tutaj na tej scenie będzie trochę ciemniej, bo chciałbym, żeby zaczął się ten koncert trochę refleksyjnie. Nie tak jak wszystkie pozostałe od 2007 roku. Z jednego najprostszego powodu. Jeżeli podsumowujemy na ofensywie Deluxe dany rok, a teraz jest to rok 2019, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. 20 lat temu, ja pamiętam moje podróże do niedaleko położonego budynku od Myśliwieckiej 357 na ulicy Okrzei. Tam była redakcja jednego z pism muzycznych, które już niestety nie istnieją. Któregoś bardzo pochmurnego dnia dostałem przezroczystą kasetę magnetofonową i naczelny tego pisma powiedział tak: na stronie A jest płyta, którą ja recenzuję, na stronie B jest płyta, którą zrecenzujesz ty, tylko mi tę kasetę jak najszybciej oddaj. Przypadł mi w udziale album Gra Roberta Gawlińskiego, ale on recenzował tę płytę ze strony pierwszej, ze strony A. Tak sobie myślę, że przez te 20 lat, które minęły, czasami pięknych lat, czasami trudnych lat, niełatwych, pełnych emocji, to jest płyta, która nas najbardziej w ofensywie zrobiła. Jakkolwiek. Myślę, że emocjonalnie najbardziej. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jedna z najpiękniejszych pieśni z tego albumu, najpiękniejszych pieśni, jakie zostały napisane w tym kraju, brzmi tak. Twardy lód, czym głaszczę twoją dłoń? Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza jaką znam, nie trzeba większy mam, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Thank you. wszystko o mnie wie. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płat i padał deszcz, padał deszcz. Czasami na antenie mówiliśmy, że to jest płyta za 20 zł, ale emocje za 20 milionów złotych. Mysłowic, miłość w czasach popkultury. Brawa dla chłopaków, raz jeszcze. Proszę Państwa, zaczynamy granie na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Szczoty, symbol pozamiatania, symbol zrobienia pięknych porządków w muzyce w danym roku. Przyznam szczerze, że dla mnie słowo sideman pod względem mentalnym jest słowem bardzo niehigienicznym. Bo niby kto to jest? Ktoś z boku, ktoś mniej ważny, ktoś kompletnie poza sceną, poza kurtyną, dodatek? Nie, to są ludzie, którzy w sposób bardzo progresywny i twórczy tworzą dany zespół, dany projekt, nawet jeżeli dotyczy on wokalisty czy wokalistki. I teraz tak, w zespole osoby, która wystąpi tu jako pierwsza, grają i Łukasz Samba Dmochewicz, i Tomek Kaczmarek, i Tomasz Brzoza Brzozowski, i Michał Kusz. Wszystkich wymieniłem? I jeszcze ten, którego teraz chcę nagrodzić, bo jest moim zdaniem jednym z najzdolniejszych gitarzystów młodego pokolenia, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. I powiem coś Państwu. Niedawno słyszałem jego utwór z jego solowej płyty, nagrany na razie surowo z Johnem Porterem i spadły ze mnie wszelkie utensylia. Naprawdę ta szczota mu się należy. Piotrek Rubik! Znamy się kilka dobrych, intensywnych lat. Nigdy, nawet w sytuacjach podbramkowych, chociażby przed świętami Bożego Narodzenia w 2018 roku, kiedy wszyscy byli wszystkim zajęci, ona też wyjeżdżała. Powiedziałem, wpadnijcie z Rubensem do Trójki, nagrajcie dwie kolędy. Była bardzo zajęta, nie odmówiła. Nie odmówiła w 50 innych sytuacjach. Nagrała dwie znakomite płyty. Dwa z jej utworów z płyty zatytułowanej Helsinki w podsumowaniu listy przebojów programu trzeciego były w pierwszej dziesiątce. Myślę, że to jest najważniejszy kobiecy wokal w tej części globu. Szczota dla Darii Zawiałow! Dobry wieczór. Uprzejmie dziękujemy za te szczoty. Później będziemy zamiatać, na pewno nam się przydadzą. Ja sobie tutaj usiądę. Witamy wszystkich Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy również wszystkich Państwa, którzy teraz znajdują się razem z nami. Ale przy odbiornikach. Ja się nazywam Daria Zawiałow, a po mojej prawej stronie siedzi moim skromnym zdaniem najzdolniejszy gitarzysta w Polsce, współtwórca wielu moich utworów. Mam ten ogromny zaszczyt, że również gitarzysta w moim zespole, z którym gramy na co dzień. No i nie ukrywam, że gramy na co dzień w takim, no, troszkę większym składzie, mocniejszym, mocniej gramy na pewno. Dziś będzie, nie będzie tak mocno. Będzie to wyjątkowy koncert, zagramy akustycznie. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Nie jestem w stanie obiecać Państwu, że nie wyjdą Państwo z tego studia na przykład w połowie. Nie chciałabym Państwa bardzo zanudzić. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy i że zostaną Państwo jednak z nami do końca. Jesteśmy bardzo zestresowani. Nie gramy tak, nie gramy tak, często tak, w ten sposób. Aż ciężko mi skleić zdanie, Ciężko mi sklejać zdania, bo po prostu troszeczkę jestem zestresowana, a mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość tego mini recitalu. Jedziemy. Okay. Dziękujemy bardzo. No, pierwsze koty za płoty. I nie stresujesz się, już drugi raz zaczynasz, przepraszam, się przerywam. Nie stresujesz się już? Jednak tak, no dobra, to jedźmy szybko. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Wow. Zmyłam z oczu piach zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Wow. Czujesz, że uciekam hen z każdą myślą, krótkim snem. W ziemię wpadam jednym tchem, jakbym ulatniała w cień. Czujesz, że wymykam się, o północy już nie będzie mnie, nie będzie mnie, o nie. Mamy wspólne pieniądze i wspólne nałogi. Mamy kredyt zaufania niebotycznie wysoki. Mimo wszystko jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Wow. Zmyłam z oczu strach, zbędne złogi, kilka gramów wdzięcznych słów. Wow. Czujesz, że wymykam się, północy już nie będzie mnie, nie będzie mnie, o nie. Na różowych okularach skrapla się różowa para i przestaje być wygodnie, robi się niemodnie. Kolosalne masz potyczki, przezroczyste rękawiczki. Rzucasz mnie na chybił, trafił, obyś nie przegapił. Czujesz, że uciekał hen z każdym zdaniem, krótkim snem. W ziemię wpadam jednym tchem, jakbym wykradała w cień. Czujesz, że wymykam się, za dwa słowa już nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie, nie będzie mnie. Teraz trwa strojenie gitary. Powinnam powiedzieć Państwu jakiś joke, tak zwany dowcip, ale nie znam dowcipów żadnych fajnych i boję się, że mogliby Państwo faktycznie wyjść zażenowani lekko po takim dowcipie, więc czy już możemy? O, super. Thank you. ostatnia scena już, dramatyczny akt. Wysmakowany kicz, płakać mam czy się śmiać? Niepojęty grzech, czas ucieka tik-tak, tik-tak. Trąci chłamem, gdy czekam na mój znak. Nie wiem, co mam robić, gdy, nie wiem, co mam robić, gdy kończy się nagle noc i zaczyna się dzień. Kończy się nagle noc i zaczyna znów dzień. Myślałam, tak już mam brawurowa blać. Szlocha w rękaw mi w twarz wylewa łzy. Historię matki, ojca, kochanki, jego wydatki nie interesują. Nie pchaj mi w głowę się, zabieraj słowa i cześć, i cześć. Kończy się zimna noc, warte zaczyna dzień. Kończy się zimna noc, warte zaczyna dzień. Gdybym miała serce, ocaliłabym cię. Gdybym miała serce, ocaliłabym cię. Gdzieś pod skórą jest ten kawałek mnie. Zawsze będzie chciał trochę serca mieć, serce mieć. Kończy się zimna noc i zaczyna się dzień. Kończy się nasza noc, nowy zaczyna dzień. Świt zawiera wszystko, co ma sens. Gdybym miała serce, ocaliłabym cię. Gdybym miała serce, ocaliłabym cię. Gdybyś nie miał serca, mógłbyś zatrzymać mnie. Gdybyś nie miał serca, mógłbyś ocalić dzień. Dzięki. Państwa radość jest dla nas bardzo budująca i bardzo dziękujemy za to. Zagramy teraz utwór, który nie jest naszego autorstwa, jak się Państwo bardzo, bardzo szybko zorientują. Zapewne niektóre utwory podobno nie należy się brać. My w tym momencie zbanujemy tą zasadę i spróbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że nie dostanie nam się za to i że podołamy. Próbujemy? No dobra. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Teraz zagramy dla Państwa ostatni utwór już dziś. Dziękujemy za Państwa obecność, dziękujemy za tak wspaniałe owacje. Czujemy się dobrze. Bardzo się cieszymy, dziękujemy bardzo Radiowej Trójce. Dziękujemy za zaproszenie, uwielbiamy Radiową Trójkę, dziękujemy Piotrowi Stelmachowi uprzejmie, kochamy Piotra Stelmacha również i dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy są dzisiaj z nami i tyle. Dzięki. Chciałabym historią

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że możemy być z Darią od początku. I ponieważ wiem, co Daria planuje i wiem, co jeszcze mamy w zanadrzu, to bójcie się, bo to jest dopiero początek. A ja, ale to nie wszystko. Ja od siebie jeszcze Państwu dodam jedną rzecz, bo tak, z Maćkiem coś założyliśmy, ona trochę o tym wiedziała, oni trochę o tym wiedzieli, że Akysz jest platynowy i że o, ale nie wiedzieli o jednej rzeczy, którą teraz ja powiem, że Helsinki też są platynowe i też dostają właśnie teraz platynę. Daria Zawiałow, Piotr Rubik i producent płyty Michał Kusz. No dobrze, to ja jako gospodarz, że tak powiem, tego wieczoru mam prośbę... Ja tylko powiem, że bardzo dziękuję. Jestem strasznie wzruszona, nie wiem co powiedzieć. Jest to naprawdę... Nawet nie marzyłam, żeby tak było. Kurczę, fajnie, naprawdę. Strasznie się cieszę i też chciałam podziękować. Chcielibyśmy podziękować na pewno w imieniu Michała, którego tutaj nie ma. Z nami dzisiaj niestety nie mógł być, ale bardzo też jest wzruszony i cieszy się na pewno. I też nie wiedział o tych Helsinkach nieszczęsnych, no... Albo szczęsnych. No nieszczęsnych właśnie. Nie wiedział, pozdrawia was i dzięki, no dzięki Boże. Proszę Państwa, ja mam do nich prośbę. Przestańcie się wreszcie stresować. Grajcie. My jeszcze z tej okazji coś zagramy. Nie ukrywam, że byliśmy przygotowani akurat na to. Troszkę liczyliśmy, że Państwo wywołają nas ponownie i że będziemy mogli jeszcze troszkę coś zagrać fajnego. Postaramy się, żeby to było teraz, no po tym wręczeniu musi być super, Piotr. To zagrajmy dwa i z jednej z płyty i z drugiej, żeby tak troszkę uczcić. Dobra? To spróbujemy. You find the whispers in my eyes. but it's not a good dream. Something takes you away from me, but your eyes still see these whispers. Pożegnamy się z Państwem utworem, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, który jako pierwszy też gościł w ogóle na liście przebojów radiowej Trójki. Najwyżej był na 11 miejscu. Jako debiutant to było dla mnie, mogą sobie Państwo wyobrazić, jakimś kosmosem w ogóle nierealnym, gdzieś na orbicie odległym, więc bardzo się cieszyliśmy. Pamiętasz? Ja też to pamiętam. Spotkaliśmy się nad Morzem w Sarbinowie wtedy. I ja jadąc słuchałam listy, jadąc tam na to morze, się spotkać z tobą. No, ty tam byłeś, z całą pewnością. No dobra, czas to zagrać. Dziękujemy Państwu za dzisiaj, dziękujemy jeszcze raz za te wspaniałe złote płyty. Jesteśmy bardzo wzruszeni. To przez ten, to ten stres, ja już po prostu nie wiem, co mówię sama. Za dużo się dzieje i fajnie, że są platynowe, a nie złote, że się jednak tak pomyliłam, fajnie. No dobra, dobra, jedźmy już, bo się pogrążam tylko, jedźmy po prostu. Płaszcz, ładnie proszę cię, chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich głaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask malin. Kurczy, kurczy się czas, złość zaciera ślad. Zdejmij z siebie płaszcz, w dreszczach tobie się lawa pod skórą podsyca ogień. Chcę wyjść z ciebie, wyjść. Brak już oddechu, spadamy sobie na policzkach pod oczy jak łuna kolorem świecą. Chcesz wyjść, ze mnie wyjść. Przypia ponuro w cieniu zbędną. Zdejmij z siebie płaszcz ten ostatni raz i romańskim śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas, złość zaciera ślad. Zdejmij z siebie płaszcz, w dreszczach tobie się lawa pod skórą podsyca ogień. Chcę wyjść, z ciebie wyjść. Brak już oddechu, spadamy sobie na pół. Bardzo. To nie zawiało. Ja się nazywam, a to jest Piotr Rybik. Dziękujemy. Dzięki. 14. Ofensywa Deluxe. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, program Trzeci Polskiego Radia. To teraz jeszcze kwiaty, których w radiu nie widać. Pięknie, żeby było tak na pamiątkę. Ale trzeba... Daria Zawiałow, Piotr Rubik, Tomek Kaczmarek, Tomek Brzoza-Brzozowski, Łukasz Samba-Dmochewicz, cały jej zespół. Proszę Państwa, to tak jest właśnie podczas tych koncertów, że jedni schodzą ze sceny, kolejnych zapraszamy, ale nie mogę też zapominać o rzeczach niezbywalnych, ważnych, istotnych. Przed 22 skończyła się lista przebojów programu trzeciego. Dzisiejsze notowanie prowadził mój znakomity kolega, który jest dzisiaj tutaj wśród nas, Piotr Baron. Tak. Ja to mówię dla Państwa, którzy słuchają Radia Informacja. W tej chwili trwa minuta dla fotoreporterów. Daria prezentuje swoje platynowe płyty za album Helsinki i za album Akysz. Natomiast, co jest fantastyczne, tutaj wśród publiczności laureaci Mateuszy Trójki za rok 2019 są, i to jest ważne, że są po tej drugiej stronie dzisiaj wspierając swoich kolegów. Agata Karczewska i Sosnowski. I pamiętajcie, kochani, zamiatajcie nas swoimi kolejnymi muzycznymi projektami, płytami, muzyką. Czekamy na nią, czekamy na wszystkich młodych i obiecuję solennie, że ci, którzy byli przez nas niesieni w Trójce przez ostatnie lata, w tym przez ostatni rok, będą niesieni przez lata kolejne, zwłaszcza, że zapowiadają swoje debiutanckie nie tylko płyty. Przed 22 Piotr Baron zapowiedział miejsce pierwsze. Tak to się złożyło. Ja mam tylko jedną rzecz do powiedzenia. Zachody, kiedy ten utwór, tak właśnie zatytułowany, trafił do mnie w kwietniu, przyznam szczerze, że coś się takiego dziwnego stało, że nie odpowiedziałem na niego jakoś bardzo entuzjastycznie, ale pamiętam październik 2019 roku, wyjeżdżałem samochodem z jednej z galerii handlowych w Warszawie i wtedy przyszedł pocztą elektroniczną jej